राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2059 6 नंबर 2002 सायं लगभग 3:30 बजे गीता सर्व आश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। शारीरिक पीड़ा के समय या दुखद घटना के समय हमारी दृष्टि बार बार शरीर की तरफ जाती है, संसार की तरफ जाती है, उस समय अचिंतता कैसे अनुभव करें? बहुत ठीक है। एक बात आप मान लो तो बहुत सुनूंगा, मुझे मेरी बात मान लो गीता में कहा है मत परतरम नान्यत किंचित से कुछ मेरे सवाई नहीं है। मनसा वचसा दृष्टिया मन से वचन से दृष्टि से एक परमात्मा ही है। वेते अन्य बिंदी अन्य अहम एव न मतो अन्यत मैं ही हूं तो दूसरी कोई चीज है ही नहीं। तो वो जो पीड़ा होती है वो पीड़ा खुद भगवान है, सब भगवान है, भगवान ऐसा कोई चीज है ही नहीं तो पीड़ा दूसरी चीज हुई क्या? बताओ, सब भगवान ही है वासुदेव सर्वम, तो पीड़ा न्यारी है क्या? पीड़ा रूप से भगवान आए, हाँ अगर मान लो तो बहुत ही बढ़िया चीज है, सच्ची बात है, बात सच्ची। हाँ मैं न तो अन्यत मैं ही हूँ, नहीं है तो पीड़ा रूप से भगवान आया है, सब आदमियों की बात है, पीड़ा रूप से भगवान है, भगवान अनेक रूप है तो पीड़ा रूप से भी आया वो। बोलो तुम क्या पढ़ रहे हो? पीड़ा होती है भगवान आया है, बुखार है बुखार भगवान आया है, बुखार रूप से आया है, पीड़ा रूप से आया है, सिर दुख है सिर दुख भगवान आया है, इस रूप से आया भगवान, भगवान मिल रहा है बेटे बुखार आया तो भगवान मिल रहा है। बहुत ही बढ़िया चीज है एकदम, क्यों सब भगवान है वासुदेव सर्वम, तो सर्वम से अलग है क्या पीड़ा? बताओ, सर्वम से अलग है तो भगवान आए, भगवान आप मान लो तो दिखना नहीं अरब से, इतनी बात मान लो केवल कृपा कर गए है भगवान आप, सच्ची बात है वासुदेव सर्वम, सच्ची बात है, सच्ची बात है, भगवान है, भगवान आया है, पीड़ा रूप से भगवान आया है, इतनी बात मान लेने मात्र से बड़ी शांति मिलेगी। बड़ी शांति, भगवान आया, रूप से भगवान आए। बहुत बढ़िया चीज है।